بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نفنني نزموم زفيا قولي أنباو نطلاب ومن أوسيك نقصوم هابا نندناو بإذن الله. Wanahitaji wafahamu ya kwamba tunachokifanya hapa sisi ni wajibu zaidi kuliko swala za sunna. Yaani ilmu tunayosoma hapa na swala ya sunna ambayo wao wanaiswali. Yaani mtu akafanya kwamba aache kusikia darasa aenda kuswali sunna ili simpite muda wa sunna. Tunachokifanya hapo kina nguvu zaidi kuliko yeye swala yake ya sunna. Ilmu ni faradhi. Anachokifanya yeye ni sunna. Asubiri muda wa darasa atakapoisha, muda utakapokuwepo ataswali sunna yake. Lakini kama kwa maana ya kwamba anaswali ili aondoke zake, tayib. Hiyo haina shida, lakini kwa yule ambaye anasema yeye anaswali ili muda wake usimpite na swali sunna kwanza ndio aanze kusoma, ndio afate kusoma. Hadha mukhalifu lisunna. Tayib. Endelea. Yale mambo ambayo ni wajibu. موجبات الغسل فيجب الغسل في الامور الاتيه فما ni wajibu kuna mambo ambayo yanampelekea kuwa ni wajibu kuoga kwake yeye. Tukasema jana janaba inakuwajibisha wewe kuoga. Ukiona janaba lazima utaoga. Na jambo la pili ni kwamba damu ya haidhi ikikatika na nifasi ikikatika ni wajibu kwa mwanamke huyo kuoga. فجمع الرات اللوهي قال حفظه الله تعالى الأمر الثالث جمع الرات الموت كيفو. فإذا مات المسلم فين يتقبقف مسلم وجب تغسيله. وجب تغسيله أنا بقف مسلم نواجب كموشا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر يمتوم صلى الله عليه وسلم بتغسيل ابنته زينب. قال يا مبابو متوم يلفتوا أمري بتغسيل ابنته كموشا متوتواك بنتياك زينب لما ماتت فين يلفكوفا توم صلى الله عليه وسلم ألفيونا بنتياك مدوغو أكامريش بنتياك وموشي كما ورد في الصحيحين كما يوفقليه وانداني سيبيل قيو قتل جامو لنجين أمبالو inapelekea uwajibu wa kuoga ni kumuosha maiti. Anapokufa Muislamu ni wajibu kumuosha. Na haya yanafungika kwa sababu kuna wale ambao hawaruhusiwi kuoshwa kama vile mashuhada waliokufa mashahidi, wao hawaoshi. Hawaoshwa, atakapokufa watazikwa hivyo hivyo. Lakini kinyume na hao fala yajuz, haifai kumzika pasi na kumuosha, lazima umuoshe. Na zile sababu na hali ambazo zinapelekea kutokumuosha. Tayib, al-amru rabi, jambo la nne. Islamul kafir, uslimu kwa kafiri. Uslimu kwa kafiri. Faman dakhala min al-kufari al-islam, atakayeingia miongoni mwa makafiri katika Uislamu, atakayeingia miongoni mwa makafiri katika Uislamu, wajaba alayhi an yaghtasila, ni wajibu juu yake kuoga. Kafiri ametoka katika ukafiri, ameingia katika Uislamu, ni wajibu kwake yeye kuoga. Li amrihi sallallahu alaihi wasallama, kwa maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwamrisha Qais ibn Asimi. Alipomwamrisha Qais, alimwamrisha nini? Bil ightisali, kuoga. Hina aslama, pindi aliposlimu Qais, Mtume sallallahu alaihi wasallama alimwamrisha aoge. Kama inda Abi Daud والنسائي والترمذي كما لفقليه وكتك السنن وحسنه الألباني حديثه ameihasinisha al-Imam al-Albani. Wakadhalika amara Thumamata al-Hanafiya, na hivyo hivyo mtume alimwamrisha sahaba ambaye anaitwa Thumama al-Hanafiya, fima rawahu Ahmad wal-Baihaqi wa asluhu fi sahihain. Mtume sallallahu alayhi wasallam, sahaba mwingine Thumama alimwamrisha pale aliposilimu aoge. Kwa hiyo tunapata ushahidi wa hadithi hizi mbili kwamba masahaba hawa wawili Qaisa ibn Asim na Thumamata al-Hanafiya pale waliposilimu mtume sallallahu alayhi wasallam alitoa amri waoge kwanza. Kwa hiyo kusilimu kwa kafir lazima kwanza aogeshwe. Kisha akasema fahadhihi al-umuru tujibu al-ghusla, haya ndiyo mambo ambayo yanayowajibisha kuoga. Haya ndiyo mambo yanayowajibisha mtu kuoga. Yaani maana yake ni kwamba idha waqa'a wahidun min hadhi, pindi itakapotokea moja kati ya haya, idha waqa'a wahidun min hadhi, pindi itakapotokea moja kati ya haya, faqad wajaba al-ghuslu, kwa hakika imekuwa ni wajibu kuoga. Haya ndiyo mambo ya wajibu ambayo yakikutokea ni wajibu wewe kuoga. Jambo lingine anasema, amma ma yustahabu min al-ightisal min al-aghsal fayustahabu al-aghsal al-atiyah lil-umuri al-atiyah, mambo ya sunna, mambo ambayo ni sunna yakitokea kwako wewe ni sunna kuoga. Jambo la kwanza kabisa lil-jum'ati, salatul jum'a, swala ya jum'a itakapofika ni sunna, ni sunna kwa muislamu kuoga. Liqauli rasuli sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema al-ghuslu yawma al-jum'ati wajibun, kuoga siku ya jum'a ni wajibu. Ala kulli muhtalimin, juu ya kila mwenye kubaligh, ambaye ameshabaligh ni wajibu kwake yeye kuoga. Wa fi wujubi ghusli al-jum'ati wa istihbabihi niza'un ma'ruf, na katika kuwajibisha ghusli al-jum'a, kuoga al-jum'a, wa istihbabihi, na istihbabu yake kwa maana sunna, niza'un ma'ruf, kuna makinzano tofauti za wanawachuoni ambazo ni ma'ruf. Yani kuna wanawachuoni wanaona kwamba kuoga siku ya al-jum'a ni jambo la wajibu, na kuna wale wanaona kwamba hapana, sio jambo la wajibu, bali ni mustahabu, ni sunna. Kwa hiyo Sheikh anasema hapa kuna khilafu, nizaa, mizozano ya wanawachuoni ambao ni maarufu, kuna swala la wajibu na swala la istihbab. Anasema Sheikh wal aqrabu wujubuhu, na kauli ambayo ni ya karibu zaidi kwamba ni wajibu kuoga, hiyo ndio kauli ya karibu zaidi. Na kauli ya jumhuru nasema muakkadun, kwamba kuoga siku ya Ijumaa ni jambo ambalo limetiliwa nguvu sana, msisitizo sana, na ndiyo kauli ambayo ni aswahi. Kwa hiyo unaona kwamba kuoga Ijumaa imetoka sasa kwa haya maneno ya Sheikh, imetoka katika kauli ya kwamba ni mustahabu, ni sunna kuoga. Wa mimma yustahabu lahu al-ightisal, na katika yale ambayo ni yustahabu, inapendeza lahu kwa yeye mwenye ku, kwa yeye mwanadamu, al-ightisal, kuoga, taghsilul mayyit, taghsilu al-mayyit liqauli rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, pale anapokuwa mtu amemuosha mayiti, ambiwa ni mustahabu, yapendeza aliyemuosha maiti yeye mwenyewe baada ya kumuosha aoge. Kwa ushahidi wa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema man ghassala mayitan, yoyote atakayemuosha maiti fali yaghtasi, basi naye aoge. Wa man hamalahu, na yeyote atakayembeba maiti akambeba, kwa maana ya kumbeba, fali yatawadda, basi na achukue udhu. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa huwa hadithun sahih, nayo ni hadithi sahihi. Mtume anasema yote mwenye kumuosha maiti basi naye aoge. Hadithi hii ambayo Sheikh ameleta ni mukhtalafun fi, hadithi hii wanawachuoni wanatofautiana katika hadithi hii. Wal aqrabu, na kauli ambayo pia ni ya karibu zaidi, wallahu aalam, hadithi hii ni adamu siha, sio sahihi, bali waqad kana yudhaifu al-allamatu Muqbil rahimahullahu ta'ala, bali Imam Muqbil alikuwa akidhoofisha hadithi hii, al-Imam Muqbil hadithi hii alikuwa akidhoofisha hadithi ya kwamba atakaye muosha maiti naye aoge. Na pia kuna athar mawquf, kuna mapokezi ambayo ni mawquf kwa masahaba, imethibiti an ibn Umar radiyallahu anhuma, mpokelewa kwa Abdullah ibn Umar kwamba yeye annahu ghasala walad Sa'id ibn Zaid. Siku moja Abdullah ibn Umar alimuosha mtoto wa Sa'id ibn Zaid, alimuosha Abdullah ibn Umar, yeye alimuosha mtoto wa sahaba mwingine ambaye ni Sa'id ibn Zaid. Baada ya kumuosha Abdullah ibn Umar, tawadda thumma tawadda, kisha akaenda akachukua udhu, wa salla wa lam yaghtasil, na akaswali na vile vile wala hakuoga. Na Abdullah ibn Umar anafahamika kwa hirsi yake na pupa yake katika sunna. Inafahamika Abdullah ibn Umar ni katika masahaba ambao walikuwa wanapupia sana kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali alikuwa anafanya yale mambo ambayo hata yale ambayo yako nje na mazoea. Mambo gani? Mathalani anafahamu kwamba mahala hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikidhi haja ile mahala, na anapahifadhi vizuri. Anafahamu hapa siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikidhi haja pale mahala pale, hapasahau. Ikitokea misiku miongoni mwa masiku wakapita pale, basi lazima na yeye pale mahala pale pale ataenda atakidhi haja. Hasa Abdullah ibn Umar yafahamika kupa yake katika sunna, katika kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa ishara ya maneno haya kwamba Abdullah ibn Umar amemuosha mtoto wa Sa'id ibn Zaid, kisha baada ya hapo akatawadha, ni ishara ya wazi si jambo la wajibu, sio jambo la wajibu. Na bali Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ana hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosema, innal mu'min la yanjus hayyan wala mayyita, hakika ya mu'mini hanajisi, mu'mini hawezi kukupa wewe najisi, kwamba sio kumshika mu'min basi umepatwa na najisi. Kwa hiyo mu'mini hanajisi sawa sawa yuko hai au amekufa. Al-mu'min al-mu'mina la yanjus hayyan wala mayyita. Na sasa tuseme kwamba yeyote atakayemuosha mayit wa ghatasala, kisha na yeye mwenyewe akaoga, al-amru fi dhalika wasi, jambo liko pana. Lakini hadithi ambayo imetumiwa na shekhe ni hadithi ambayo al-Imam Muqbil rahmatullahi alayhi alikuwa kidhoofisha, na riwaya kama hii ya Abdullah ibn Umar, yeye alipokuwa amemuosha mtoto yule hakuoga. Kwa jambo hili ni jambo ambalo ni mustahabu, inapendeza ukioga, ukimuosha ukapendeza, ukaona bwana ngoja na mimi nioge, fala mani, al-amru fi dhalika wasi, jambo ni pana zaidi. Na ukaona wewe umemuosha maiti, baada ya kumaliza kumuosha haukuoga, wewe ukaamua uchukue udhu, al-amru fi dhalika wasi, jambo ni pana zaidi hapo. Wa mimma yustahabu al-ightisalu lahu, na katika yale ambayo ni mustahabu kuoga, al-ihramu, ni kule kuhirimia. Fayusannu liman arada al-ihrama, imesunniwa kwa yule ambaye amekusudia kufanya ihram. Fayusannu, imesunniwa, liman arada al-ihrama, kwa yule ambaye amekusudia kufanya ihram, bi umra, kwenda umra, au bi haji, au kwenda katika ibada ya haji, an yaghtasila, inapendeza wake yeye kuoga. Ihram ni nia ya mtu kuingia katika nusu ibada ya haji, ile nia ya mtu ambayo anakuwa anaiweka katika kile kipindi cha kuanza kuingia katika ibada ya haji au umra. Na anaweza kahirimia juu ya ndege, na anaweza kahirimia pale atakapofika katika miqat, lakini hataruhusiwa kuhirimia anatoka Dar es Salaam hapa ndio aanze kuhirimia hapa, la hasha, bali kuhirimia kwake imma atafika saizi ya ndege mahala husika, ama yupo katika meli yake atapewa taarifa kwamba sasa hivi tumefika mahala ambapo ni sawa sawa na wale watu wanaohirimia. Kwa hiyo maeneo yale wanaruhusiwa watu kuhirimia, au sio hivi, watakaokuja na usafiri wa magari au vinginevyo, wakifika mahala husika kwamba hapa sasa ndio sehemu ya kuhirimia, wanaruhusiwa kuhirimia. Kama kwenye ndege wanapewa taarifa, jamani, hapa tumefika Dhulhulaifa, hapa tumefika Yalamlam. Kwa hiyo watu waanze kuhirimia. Kwa hiyo atakayehirimia sasa, baada ya kuwa ameshahirimia akafika mahala pake pa kutulia miqat, kituo chake kile cha kubadilishia nguo, cha kufanyaje pale, aambiwa yustahabu, yapendeza kwake yeye kuchukua maji na kuoga. Anasema li fi'li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhalik, kwa kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam hivyo, kama Mtume naye alifanya hivyo. Idh warada an Zaid ibn Thabit, pale ambapo ilipopokelewa riwaya kutoka kwa Zaid ibn Thabit annahu kwamba mtume annahu zaidi kwamba ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alimuona mtume alayhi salatu wasalam tajarrada li hilali alikusudia yani kwamba alijiandaa kwa ajili ya mwezi wake li ihlalihi wa tasala mtume sallallahu alayhi wasallam alijiandaa li ihlali tahlil kwa maana ya kule kuhirimia kwake tayyib alijiandaa kwa ajili ya taharim zile ihramiyati kwa ajili ya kutamka kuweka nia ya kuingia katika ihram kisha baada ya hapo waghtasala mtume sallallahu alayhi wasallam akaoga akhrajahu tirmidhi wal baihaqi wad darimi bi isnadin hasan na vile vile wa mimma yustahabu lightisalu lahu dukhulu makkata na vile vile katika mambo ambayo ni mustahabu kuoga kuingia makka tu ukiingia makka pale umetoka katika miqati yako kama ni alamlam kama dhal hulaifa umetoka pale umeenda na usafiri wako unaingia pale makka ukishaingia tu makka basi yustahabu la inapendeza kwa wewe uchukue nafasi uende ukaoge na hii ni mustahabu hii ni mustahabu yawezekana kwa kuna izihamu kabira kukawa kuna mpandano wa watu msongamano wa watu ni mkubwa na muda ukiuangalia unaona haukutoshi unaruhusiwa ukaingia msikitini Makka na ukafanya ibada zako zingine lakini kama muda wako unatosha na unaona ihram pale watu kwenye haja sehemu za hammamat ya vyoo hakuna watu wengi na pia unaweza kumsubiria mtu mmoja na ukaingia na ukapenda pia kuitekeleza sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ingia pale uoge kisha baada ya kuoga ingia Makka walwukufu bi Arafa na vile vile kusimama Arafa na vile vile kusimama Arafa yapendeza mtu kuoga lifi'li rasuli sallallahu alayhi wasallam dhalik kwa kuwa mtume alayhi salatu wasalam alifanya hivyo amma dukhulu makkata ama kuingia kwake mtume makka li athari ibn umar radiyallahu anhuma kwa athari na riwaya ya abdullah ibn umar anasema kana la yakhudumu makkata illa bata bidhi tawa hatta yusbiha alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam haingii makka la yaqdumu makkata haingii makka illa isipokuwa bata bidhi tawa kulala mahala panapoitwa dhi tawa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa haingii makka kwanza mpaka aende akalale afikie mahala panapoitwa bidhi tawa hatta yusbiha mpaka atakapoamka asubuhi atakapoamka asubuhi wayaghtasila ataoga wayadkhulu naharan na ataingia Makka mchana wayadhkuru anin nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu fa'alahu na anataja Abdullah ibn Umar kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya hivi kwa maana ya kwamba riwaya hii Abdullah ibn Umar yeye mwenyewe anahadithia kwamba alikuwa haingii Makka mpaka akalali tawa atakapofika bidhi tawa akiamka asubuhi tu Abdullah ibn Umar anaoga kisha ndo anaingia Makka mchana na haya maneno Abdullah ibn Umar anasema annahu fa'alahu kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam naye alikuwa akifanya hivi hivi rawahu Muslim wa amma alwuqufu bi Arafah amma kusoma Arafa fali athari ibn Umar kwa athari vile vile Abdullah ibn Umar kana yaghtasilu li ihrami alikuwa akioga kwa ajili ya ihramu yake qabla an yuhrima qabla an yuhrima walidukhulihi makkata na alikuwa vile vile akioga pale anapoingia Makka waliwukufihi ashiyata Arafa na vile vile kusimama kwake asubuhi kwa mja kwa muda wa asubuhi ashiya Arafa Mtume sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Umar anasema kwamba yeye alikuwa akioga kwenye kisimamo cha Arafa alikuwa akioga ashiyata Arafa na vile vile anasema alikuwa akioga akiingia Makka na vile vile kabla an yuhrima والحديث اخرجه مالك في الموطئ واصله في الصحيحين طيب عبد الله بن عمر كما نلivosema ni sahaba ambaye ni mwenye hirisi kubwa ya kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la mwisho mimma yastahabu lahu alghusl katika yale mambo ambayo inapendeza mtu kuoga al-idani idi mbili siku ya idi mbili fastahabba al-ulama wamependezesha maulama ghusl li ghusl al-yadaini al-idaini kuoga siku ya idi mbili walam yaati fi dhalika hadithun sahih na haijaja hadithi yote sahihi hakuna hadithi yote sahihi ambayo inaonyesha kwamba ni mustahabu kuoga katika siku ya idi mbili qala fil badr al munir ahadithu ghusl al yadayn dha'ifatu anasema mtunzi wa kitabu Al-Badri Al-Munir, anasema ya kwamba Ibn al-Mulaqin kwamba ahadithu ghusli al-idain, hadithi zinazoonyesha kwamba yapendeza kuoga siku ya idi mbili, dhaifatun, hadithi hizo ni dhaifu. Wa fiha atharun anis sahabati, lakini pia kuna athar na mapokezi ya masahaba, jayyidatun, yaliyokuwa mazuri. Mpaka hapa ametaja mustahabbat, yale ambayo anapendeza katika kuoga. Kwa mlango wa faida pia ametaja hapa katika maelezo kuhusiana na Arafa, kuhusiana na Arafa kwamba kisimamo cha Arafa alikuwa anaoga kabla. Kisha akasema akharajahu Malik fil Muwatta, amepokea hadithi hii al-Imamu Malik fil Muwatta. Tokea tuanze kusoma huku nyuma, risala ya kwanza, hii ya pili mpaka hii ya tatu, mimi kama mimi sijaona riwaya ya al-Muwatta, labda katika hashia huku chini, lakini kwa juu tu kusema kwamba riwaya hii imepokea al-Imamu Malik katika Muwatta sijaiona, na huenda hii ikawa ni ya kwanza au zipo zingine. Lakini kitabu cha Muwatta cha Imamu Malik, hichi ni kitabu al-Muwatta cha Imamu Malik rahmatullahi alayhi. Alipokitunga kitabu hichi hadha al-alim ar-rabbani, alipotunga kitabu hichi, kitabu hichi kilipendwa na wengi, na katika watu wa kwanza kukihifadhi alikuwa al-Imamu Shafi rahmatullahi alayhi, kwa sababu Imam Shafi ni mwanafunzi wa Imamu Malik, alikuwa ni katika wale watu wa mwanzo kukihifadhi kitabu hichi, al-Imamu Ash-Shafi. Na vile vile al-Imamu Malik kitabu hichi kilipata kabuli kwa watu, watu walikuwa nakisoma kwa wingi, mpaka watawala wakawa wanawaleta watoto wao kusoma chini ya Imamu Malik. Lakini duna jadwa, kullu dhi ni'matin mahsudatu, kila mwenye neema lazima afanyiwe hasad, kila yule mwenye neema yoyote yule, kila yule mwenye neema lazima afanyiwe husda. Al-Imamu Malik watu walimfanyia husda kwa kitabu hichi, wanawachuoni waliokuwa kipindi hicho walimfanyia husda baada ya kuona kitabu cha Imam Malik kinakubalika, wao nao wakaona ni wajibu na sisi tufanye, tutunge kitabu cha Al-Muwatta. Wakatunga vitabu vya Muwatta vingi sana, ikawa kuna Muwatta zaidi hata ya tano. Wanawachuoni huyu ana Muwatta, wanawachuoni huyu anayo fulani fulani allan, zikawa Muwatta nyingi. Kwa hiyo ile sura halisi ya kitabu cha Muwatta cha Imam Malik kapotea, kwa maana ya kwamba watu kuna shughulika na Muwatta, mtu akawa hawezi kumayiz, labda ajue tu kama hicho Imam Malik kadha. Wanafunzi wakamwambia al-Imam Malik rahmatullahi alayhi kwamba ya Imam, habari hii imeenea sasa hivi, vitabu vya Muwatta vimekuwa ni vingi, unasemaje katika jambo hili ya Imam, unasemaje katika jambo hili? Al-Imam Malik akasema ile masala maneno mashuhuri, akayasema yale maneno ambayo ni mashuhuri maarufu. Alisemaje? Ma kana lillahi baqiya, ma kana lillahi baqiya, kile ambacho kimefanywa kwa ajili ya Allah kitabaki milele, kilichofanywa kwa ajili ya Allah subhanahu hicho kitabaki milele. Na Muwatta zote zilimalizika, zilipotea, mpaka leo hii kitabu tulichonacho ni cha Imamu Malik rahmatullahi alayhi. Vitabu vyote vya Muwatta tafuta utakavyotafuta, tafuta utakavyotafuta, hauwezi ukaipata isipokuwa Muwatta ya Imamu Malik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.